ćwiczeń. Aflofarm. Dla zakochanych w filmach, namiętnych wielbicieli kina i gorących miłośników premier. Dla seryjnie zaliczających seans za seansem. Jednym słowem dla wszystkich myślących tylko o jednym. O rozrywce. Z okazji walentynek w Canal Plus wybrane pakiety telewizyjne w kusząco niskiej cenie. Zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Canal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Iga Świątek wygrywa pierwszego seta z Rumunką Simoną Halep i jest o krok od ćwierćfinału Australian Open. W Zakopanem sypią się mandaty za brak maseczek i zachowania dystansu. Koncert Sydneya Polaka to propozycja trójki na walentynki. Na początek gorące antypody i jeszcze większe emocje polskich kibiców. Na kortach w Melbourne Iga Świątek walczy z wiceliderką światowego rankingu Rumunką Simoną Halep. Stawką spotkania jest ćwierćfinał Australian Open. Polka wygrała pierwszego seta 6-3, a na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia do Melbourne, Cezary Guriew. Posłuchajmy, co dzieje się aktualnie na korcie Roda Lavera. Obie panie grają wyśmienicie. Iga bardzo uważna. Widać, jak nakręca się. Rumunka serwuje. Polka prowadzi przy jej serwisie bardzo dokładnie. Szuka rogów, szuka miejsc, żeby jak najwięcej trudności sprawić Idze Rumunka. Ale to przecież bardzo doświadczona tenisistka. Iga rozpoczęła od przegrania dwóch pierwszych piłek w pierwszym gemie serwisowym, ale potem trzy świetne akcje i to pokazywało, że będzie walczyć tutaj cały czas w tym meczu. Wiadomo, że to spotkanie to takie spotkanie z tych z gatunku z wysoko zawieszoną poprzeczką. Rumunka to aktualnie wiceliderka światowego rankingu. Na koncie ma wygrane dwa turnieje wielkoszlemowe, French Open i Wimbledon. Jest byłą najlepszą tenisistką świata. Spoglądam w tym momencie na wynik. Trwa, proszę Państwa, drugi set. W drugim secie Rumunka prowadzi 1-0, ale podaje Polka. A więcej informacji z całego turnieju w specjalnym serwisie Australian Open Polskie Radio 24.pl. Zero dystansu i żadnych maseczek. Turyści pod Tatrami zapomnieli o epidemii. Wczoraj podczas konkursu w skokach narciarskich w okolicach Wielkiej Krokwi zebrał się tłum kibiców. Policja wylegitymowała ponad 100 osób, nałożyła 36 mandatów. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski apeluje o opamiętanie, bo konsekwencje będą tragiczne. Garstka nieodpowiedzialnych, tak jak garstka krytykujących wszystko, ale głośnych, ale spektakularnie głośnych, hałaśliwych, rozrabiających, bawiących się świetnie, w cudzysłowie, ile to można nazwać dobrą zabawą. Coś niebywałego, nie potrafię tego zrozumieć, no to jest oczywiście coś, co nie powinno mieć miejsca, coś, co powinniśmy naprawdę piętnować i jest tych zachowań coraz więcej. Policja apeluje o rozsądek podczas wypoczynku i zapowiada kontrolę w całej Polsce, w miejscach, do których przyjechali turyści. Pogoda pozwoliła na to, by 6 lodołamaczy mogło ruszyć na Wisłę. Przez najbliższe dni będą kruszyć zator lodowy. Akcja może potrwać nawet kilka tygodni. Aktualnie sytuacja na Wiśle jest stabilna, podkreśla prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Woda spada na wszystkich naszych wodowskazach tutaj w okolicy, której sprawdzamy regularnie 24 godziny na dobę, co 3 godziny. Sytuacja jest stabilna i w miarę bezpieczna. Czoło lodowego zatoru przemieszcza się w stronę Kępy Potockiej i Wyszogrodu. Tam wieczorem poziom wody o 31 cm przekroczył stan alarmowy. Są kolejne ofiary mrozów. Ostatniej doby zmarzły na śmierć 4 osoby, w sumie od 1 listopada to już 50 ofiar, które zamarzły na skutek wychłodzenia. By uratować komuś życie niewiele trzeba, dlatego reagujmy, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli mamy informację, że ktoś nocuje w altankach nieogrzewanych, czy w ogródkach działkowych, jeżeli widzimy, że ktoś śpi na przystanku, reagujmy, dzwońmy pod numer 112, nasz telefon może uratować komuś życie. Jeszcze dziś odpoczniemy od tęgich mrozów, ale od poniedziałku powrócą bardzo niskie temperatury, nocami nawet minus 20 stopni. Rząd w Belgii złagodził część ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Po prawie 4-miesięcznej przerwie dla klientów ponownie otworzyły się salony fryzjerskie, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Obowiązkowe są maseczki, dezynfekcja, wietrzenie pomieszczeń między klientami, rezerwacja na konkretną godzinę i urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Jednak usługi, które wymagają ściągnięcia maseczek, czyli takie jak ścięcie bądź zgolenie brody, są jeszcze zabronione. Będą dozwolone dopiero od 1 marca, kiedy otwarte zostaną także salony kosmetyczne. Cały czas natomiast pozostają zamknięte kawiarnie, restauracje i bary. Obowiązuje także godzina policyjna. W 11-milionowej Belgii od początku pandemii potwierdzono ponad 735 tysięcy zakażeń. Odnotowano ponad 21 tysięcy zgonów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec propozycja w sam raz na Święto Miłości. Walentynkowy koncert Sydneya Polaka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert poprowadzi dziennikarz radiowej Trójki Piotr Baron. Takiego głosu moim zdaniem pokolenia, które jest już pokoleniem następnym, bo Chomiczówka była takim utworem, który był często porównywany do autobiografii. Wino z dziewczyną też jest takim głosem młodego pokolenia, jak mi się wydaje. I to dobrze, że taka młoda krew na walentynki, bo przypominam, że to będzie jednak koncert walentynkowy. Proszę Państwa, koncert będzie można usłyszeć na antenie radiowej Trójki, a także obejrzeć na stronach internetowych Polskiego Radia. Początek o 19.05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg popruszy na wschodzie kraju, poza tym nigdzie nie powinno padać. Znacznie cieplej niż ostatnio, od minus 5 stopni w Krakowie do plus 2 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Dziś te miliony będą moje. Co, piesku, chcesz mi coś powiedzieć? Dziś, 14 lutego, walentynki. Ojej, racja, walentynki. Co mamy dla twojej pani? Co mamy? Na pewno coś mamy, czekaj. Możemy jej coś ugotować, ale raczej nie zdążymy. Co by tu... Ty to masz łeb. Na szczęście jest Lotto. Dziś te miliony będą jej. A ty, masz już prezent na walentynki? Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy mogę Państwa zaprosić na muzyczną część niedzielnego przedpołudnia. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i przez najbliższą godzinę postaram się Państwa wprawić w taki nastrój, żeby myśl o zbliżającym się poniedziałku była jak najmniej dołująca. A w dzisiejszym programie porozmawiamy oczywiście o miłości, bo 14 lutego to święto patrona zakochanych, ale też osób cierpiących na choroby psychiczne. No i czasami okazuje się, że te dwie przypadłości niewiele się od siebie różnią. Można przecież oszaleć się z miłości, czy dostać się bzika na czymś. Punkcie. Zanim jednak na antenie Trójki pojawią się utwory o miłości, my szybko połączymy się jeszcze z Krzysztofem Łoniewskim, no i sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na kortach tenisowych. Dzień dobry Państwu. Jak wygląda sytuacja na Rod Laver Arena? Dobra informacja jest taka, że Iga Świątek w meczu 1/8 finału wygrała pierwszy set z Rumunką Simoną Halep, drugą rakietą świata, na tę chwilę 6-3. Gorsze informacje są takie, że drugi set zaczął się zdecydowanie gorzej dla naszej najlepszej tenisistki i przegrywa w tej partii 0-3. Właśnie serwuje, prowadzi 40-15 w czwartym gemie. Przypominam, 6-3 w pierwszym secie dla Igi, w drugim 3-0 prowadzi Halep. Bardzo dziękuję, to był Krzysztof Łoniewski, a my kończymy już gadanie, czas na muzykę. Na początek Krzysztof Zalewski i utwór Miłość, miłość. Pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. rodzi się hałas i umiera cisza. Tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłam myśli, wypiłam marzenia i przetirdowałam moje serce z kamienia. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej, tak mało mi zostaje, prawie nic. Bo kiedy nie ma miłości, co dalej, dłużej złudy nie ocalę, więc co dalej, bo to była Maria Sadowska, która na antenie Trójki śpiewała nam Co się dzieje, kiedy nie ma miłości. Z kolei dzięki miłości powstało wiele wspaniałych książek, wiele wspaniałych utworów, które właśnie możemy usłyszeć na naszej antenie, czy też wynalazków. No ale zejdźmy na ziemię, bo miłość to wcale nie jest jakieś wyjątkowe, czy też magiczne uczucie, w jakim się znajdujemy. Jest to po prostu zwykła gra hormonów. Stan zakochania wywołują takie substancje chemiczne, jak na przykład adrenalina czy noradrenalina. No i to właśnie one wpływają na nasz rozum i na nasze ciało. My, kiedy jesteśmy zakochani, to między innymi nasz oddech staje się szybszy i płytszy, mocniej się pocimy, czy też nasze serce znacznie przyspiesza. To wszystko chemia. Jest taki zespół Chemia, tam śpiewa Łukasz Drapała, który teraz pojawi się na antenie Trójki z zespołem Chevy w utworze Nienawidzę, a później będzie Apocalypse, Cigarettes After Sex. Kiedy niebo żółnie nagle, wtedy będę trochę w tobie. Będę skradał się do ucha, będę słuchał, czego słuchasz, i powoli wejdę w głowę. Będę nadal cię rozbierał, mrugniesz okiem, zrobię ogień. Będę w okolicy brzucha, kiedy dojdziesz, czego szukam, i na pewno nie oszukasz mnie. Niby jest, oh. wyciągną masz sukienkę, wtedy powiem, idę sobie. Za powieką wrócę nagle, to co lubisz, dobrze zgadnę, lecz nie będzie mnie naprawdę nie. Łukasz Drapała, nienawidzę. To w Trójce teraz na naszej antenie. My wracamy znowu na korty tenisowe. Co tam słychać, Łukaszu? Boże, Krzysztofie. Małgorzato, nie jest dobrze, ponieważ drugiego seta, i to zdecydowanie 6-1, wygrała Simona Halep. Przypominamy stawkę tego spotkania. Jest nią ćwierćfinał wielkoszlemowego Australian Open. Pierwsza partia 6-3 dla Igi Świątek. W drugim gra Igi się kompletnie posypała. Iga się zdekoncentrowała. Dobre uderzenia przeplatała gorszymi. Niestety tych gorszych było zdecydowanie więcej. Dużo ryzykowała, dużo mówiąc kolokwialnie, strzelała. I to się nie udawało. I ten drugi set, tak jak powiedziałem, zdecydowanie na korzyść Rumunki. Trzeci nie zaczyna się dobrze. 30-0 w pierwszym gemie prowadzi Simona Halep. Dziękuję Ci bardzo. Nie zaczyna się dobrze, ale to nie oznacza, że dobrze się nie skończy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bo w końcu jak ktoś ma miłość do sportu, a na pewno Iga Świątek ma dużo tej miłości, to na pewno wygra. Wracamy do naszych utworów. Cigarette After Sex zapowiadane teraz na antenie Trójki. Apocalypse. Please, come on, haunt me. 27 minut po godzinie 10. Państwo słuchają Trójki, a my wracamy do naszego dzisiejszego tematu, tematu miłości oczywiście. Nie chciałabym nikogo teraz rozczarować, ale z tą miłością nie jest do końca tak, że to jest jakiś magiczny stan, w którym się znajdujemy. To jest po prostu działająca w nas chemia. Naukowcy na temat miłości opracowywali już bardzo dużo różnych badań. Między innymi doszli do wniosku, że jeśli na przykład zakochujemy się w kimś, to wystarczą nam do tego tylko i wyłącznie 4 minuty. I to wtedy jesteśmy w stanie ocenić, czy rzeczywiście ta osoba jest w naszym guście, czy też nie. No i według naukowców w tym czasie wcale nie zwracamy uwagi na to, co ktoś do nas mówi, tylko w jaki sposób, czy też w jaki sposób się porusza. A o tym, jak szybko uwagę pewnych panów wzbudziła pewna anonimowa czerwona sukienka, śpiewa Bartosz Waglewski. Cover tego utworu, chodzi oczywiście o czerwoną sukienkę, nagrała również Justyna Święs z zespołu The Dumplings. No i właśnie teraz ten utwór pojawi się na antenie Trójki. Podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, czuję i przed oczami. Właśnie zastanawiałyśmy się z panią realizator, co jest takiego w tym czerwonym kolorze, że tak mężczyźni na niego reagują. Nie mam pojęcia. Może kiedyś bym chciała się zamienić w mężczyznę na chwilę i się dowiedzieć w końcu, co chodzi z tym czerwonym kolorem. A może to po prostu te hormony, które mają wpływ na przykład na to, czy jesteśmy uczuciowi. Jak sprawdzili i zbadali naukowcy, na przykład osoby z podwyższonym poziomem dopaminy nie lubią analizować uczuć. Z kolei ci, którzy mają obniżony poziom serotoniny, nie potrafią się skupić na czymkolwiek innym niż na obiekcie swoich westchnień. A teraz w trójce Mad About You, czyli Szaleję za tobą. Hooverphonic. Wiele prawdy jest w tym, że z miłości można oszaleć. Są na to dowody. Przeczytałam ostatnio o pewnej parze z Wielkiej Brytanii, która wstrzymała ruch na lotnisku. Chodziło o to, że pan spóźnił się na odlot samolotu pani, ale zrobił wszystko, żeby ją pożegnać jak w romantycznym filmie, więc no właśnie, wstrzymał ruch na lotnisku. Ale słyszałam też o pewnej specyficznej miłości mężczyzny, który postanowił rozwieść się ze swoją żoną, no bo ta z kolei przyznała, że nie przepada za Lionelem Messi. No ale z drugiej strony ja to nawet rozumiem, bo gdyby mi mój mąż powiedział, że nie lubi na przykład miasta, z którego pochodzę, z Poznania, to też bym się rozwiodła. Ale na szczęście nie mam męża, więc się nie muszę rozwodzić. Teraz na antenie trójki. Beyoncé ze zremiksowanym utworem Crazy in Love. Później będzie Gnarls, Barclay i utwór Crazy. No. You got me now. again. So crazy, my baby, I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing myself, baby. Of me, maybe your love got the best of me. Maybe you're making a fool of me. Your God is wrong, and I don't care who sees. 'Cause baby, you got me, you got me, oh, you got me, you got me. Beyoncé, Crazy in Love, to teraz na antenie Trójki. Ja jestem ciekawa, czy Iga Świątek jest Crazy in Australian Open. Krzysztof Łoniewski znów z nami. Jak tam wygląda sytuacja, Krzysztofie? Niestety nie najlepiej. Mamy czwarty gem trzeciego seta. 2-1 w tym trzecim decydującym secie prowadzi Rumunka. To znaczy, że przełamała Polkę, bo teraz serwuje właśnie Simona Halep. I to są te gorsze informacje. Lepsze są takie, że wydaje się, że ten mecz po takiej zdecydowanej przewadze Simony Halep w drugim secie i na początku trzeciego nieco się wyrównał. Iga nieco mniej się myli. No i mamy nadzieję, że za moment odrobi przewagę tego przełamania. Przypominam, 2-1 dla Simony Halep w trzecim secie decydującej partii w 1/8 finału Australian Open. Bardzo Ci dziękuję. Nie ma co się denerwować. Może jeszcze Iga sobie poradzi. Oczywiście my za nią trzymamy kciuki, ażeby uspokoić te swoje nerwy. Wróćmy do muzyki. Gnarls, Barclay, Crazy teraz w Trójce. Emotions have it echo so much space. since I was little. Ever since I was little, it looked like fun. Now going silent, I've come. And I'll die when I'm gone. But maybe I'm crazy. Minut do godziny 11:00 powoli, pierwsza część leniwego przedpołudnia powoli dobiega końca. Więc też o końcu miłości parę słów chciałabym Państwu powiedzieć. Podobno, tak uważają naukowcy, 2-4 lata. Tyle wystarczy, żeby chemia w naszym organizmie przestała działać. No i właśnie wtedy kończy się w nas i namiętność, i szaleństwo, i też uczucie tej wielkiej miłości. Czego Państwu oczywiście nie życzę. Życzę za to życia w miłości i z miłością. Nieważne, czy to będzie żona, czy to będzie mąż, chłopak, czy dziewczyna. A jeśli nie macie Państwo drugiej połówki, to życzę Państwu miłości do siebie, bo to jest chyba najważniejsze. Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji Justynie Grabasz, która jest też wydawcą. Bardzo dziękuję pani realizator, pani Elżbiecie Malinowskiej. A za chwilę w studiu pojawi się Anna Popek. No i to razem z nią Państwo spędzicie drugą część leniwego przedpołudnia. Teraz zostawiam Państwa z utworem zespołu Smoke City Underwater Love. Na koniec zaśpiewa jeszcze Lily Allen o tym, że po skończonej miłości można się jeszcze uśmiechać. Tymczasem ja wracam do swojej obecnej miłości. Mam nadzieję, że coś tam dla mnie w domu przygotowało na walentynki, a jak nie, to się pogniewamy. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. It is so deep, so beautiful and liquid. Esse amor com paixão. After the rain comes on, after the sun comes rain again. This must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. O que que é esse amor? Deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun, after the sun comes rain again. After the rain comes sun, and after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai, e tudo cai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh, oh, oh, oh. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah, it makes me smile.